Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 24 dzień marca, jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Rodzina, przyjaciele i setki fanów jego piosenek żegnało go na Powązkach w Warszawie. Zakończyły się uroczystości pogrzebowe Wojciecha Młynarskiego. W Sejmie jest już wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Sejmowa arytmetyka nie daje mu szans, ale Platforma liczy na debatę. Incydent przy bramie byłego hitlerowskiego obozu Auschwitz. Kilka osób rozebrało się do naga i skuło łańcuchem. Był mistrzem humoru i ironii. Pokazywał, że można iść swoją drogą z podniesionym czołem, z uśmiechem i z radością. Tak wspominał dziś Wojciecha Młynarskiego ksiądz Kazimierz Sowa. Poeta, autor i wykonawca piosenek, artysta kabaretowy Wojciech Młynarski został pochowany w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Był jednym z najwybitniejszych twórców polskiej piosenki, mistrzem formy tego gatunku. W pamięci Polaków pozostanie wiele jego utworów, choćby W Polskę idziemy, W co się bawić, czy Jesteśmy na wczasach. Wielki człowiek był. Po Agnieszce Osieckiej nie było takiej postaci i chyba przypuszczam, że już bardzo długo nie będzie. Ja się z tą twórczością urodziłam i wychowałam od małego dziecka cały czas te piosenki jego. Cudownie utalentowany człowiek, cudownie. Szkoda za wcześnie na umieranie w jego przypadku. Ja uwielbiałam piosenkę, którą śpiewał Gołas, W Polskę idziemy. W homilii ojciec Tomasz Dostatni przywołał wspomnienia, które zmarły pozostawił w pamięci swoich najbliższych. Dla taty najważniejsze było poczucie humoru, klasa i styl. Mówił nam, że myślenie ma przyszłość, że najgorsze, co może się przytrafić, to nędza umysłowa i moralna. Nie cierpiał tandety, chamstwa, blichtru, byle jakości, amatorki. Cenił prostotę i kochał prawdziwków. Daniel Olbrychski podkreśla, że Wojciech Młynarski był wieszczem całego pokolenia, a jego twórczość ma charakter ponadczasowy. Wydaje mi się, że dla ostatnich 50 lat tego naszego życia i Wojtka, i moja, i naszego pokolenia, no to był wieszczem tego pokolenia, wyrażał to pokolenie. Uroczystością na Powązkach towarzyszyła muzyka kapeli góralskiej i Wojciecha Młynarskiego żegnało wielu przyjaciół i mieszkańców stolicy. Artysta zmarł 15 marca po długiej chorobie. Pojutrze skończyłby 76 lat. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Platforma składa wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Chce debaty w Sejmie na początku kwietnia. PiS przekonuje, że nie ma podstaw do odwołania gabinetu, a sam wniosek jest bez szans. Wniosek z uzasadnieniem liczy 35 stron. Największa partia opozycyjna krytycznie odnosi się w nim nie tylko do całego rządu, ale i do poszczególnych resortów. Wskazuje też kandydata na premiera Grzegorza Schetynę. Szef klubu PO Sławomir Neumann rozmawiał o wniosku z Nowoczesną i Ludowcami. Ten wniosek dzisiaj składamy tak, żeby też dać możliwość marszałkowi Kuchcińskiemu, żeby przeprowadzić tę debatę na przyszłym posiedzeniu Sejmu na początku kwietnia i zakończyć tę kompromitację Polski w Europie i wielu ministrów kompromitujących rząd i swoje ministerstwa odesłać na zasłużony wypoczynek. Zdaniem Łukasza Schreibera z PiS na tle rządu PO-PSL gabinet Beaty Szydło wypada bardzo dobrze, jeśli chodzi o realizację przedwyborczych obietnic. Jeżeli chodzi o zapowiedzi wyborcze, to bywa tak, że z 11 podstawowych naszych obietnic, które złożyliśmy, 8 już zrealizowaliśmy. 3 są w toku. Chyba nie wygląda to tak źle, zwłaszcza w konfrontacji z tym, co robiła Platforma. W 2007 roku Donald Tusk składał 10 zobowiązań i w ciągu pierwszej kadencji zrealizował 1. Sejmowa arytmetyka nie pozostawia złudzeń. Wniosek PO nie ma szans na przyjęcie. Dodajmy, że to pierwszy taki wniosek w tej kadencji Sejmu. A teraz mamy informację ze Oświęcimia. Rzecznik Muzeum Auschwitz Bartosz Bartyzel informuje, że kilka osób rozebrało się do naga i skuło łańcuchem przy bramie z napisem Arbeit macht frei w byłym niemieckim obozie. Natychmiastowa interwencja naszej straży, wiadomo, zabezpieczenie terenu. Wezwaliśmy policję, w tej chwili trwają czynności. Powiadomimy prokuraturę, natomiast równolegle też trwa praca policji. Rzecznik muzeum nie wie na razie, kim są osoby, które biorą udział w tym incydencie i jakie są ich motywy. Po pierwszej serii skoków Kamistoch blisko podium był czwarty w słoweńskiej Planicy. Na skoczni Mamuciej trwa konkurs Pucharu Świata. I na miejscu jest Łukasz Nizinkiewicz. Kuba, witamy ponownie. Jak idzie biało-czerwonym? No niestety mógłbym mieć zdecydowanie lepsze wiadomości. Kamil Stoch zajmuje 4. miejsce, ale prowadzi Stefan Kraft. Austriak odleciał absolutnie rywalom 243 metry przy 229,5 metra Kamila Stocha. To powoduje właśnie te różnice, jeżeli chodzi o klasyfikację tego konkursu. Piotr Żyła na miejscu 7, Maciej Kot na miejscu 18, Dawid Kubacki na miejscu 19. Gdyby takim wynikiem właśnie zakończyła się dzisiejsza rywalizacja, to Stefan Kraft do tych 31 punktów przewagi nad Kamilem Stochem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przed ostatnim konkursem dorzuciłby jeszcze 50 oczek, czyli odrobienie tych strat w niedzielę przez Kamila Stocha byłoby bardzo trudne. Ale spokojnie, mamy jeszcze drugą serię, a jak mawiał Kazimierz Górski, dopóki piłka w grze, wszystko może się zdarzyć. Z Planicy dla Trójki, Kuba Niziński, Radio Kraków. Dziękujemy za te informacje. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś w ciągu dnia było ciepło, temperatura maksymalna od 5 na północnym wschodzie do 9 w centrum, 12 na południowym zachodzie, a wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, północno-zachodni i zachodni w nocy. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na wschodzie, południu słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy minimalna od 0 do plus 3, natomiast w rejonach podgórskich lokalnie do minus 3. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj 7 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony. Nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. Co w programie do 19? W sobotę w Rzymie szczyt Unii Europejskiej ma zakończyć się deklaracją. Nie zdecydowałam się ogłosić, że polski rząd będzie popierał tę deklarację do momentu, kiedy nie byłam pewna, że te polskie postulaty zostaną tam zawarte. Deklaracja rzymska zostanie zatem przyjęta. Co jeszcze przed nami? Na warszawskich Powązkach pożegnaliśmy pana Wojciecha Młynarskiego. Miłośnicy talentu artysty przyjechali do Warszawy z całej Polski. Z Bydgoszcz specjalnie przyjechałam. Mnie podtrzymywał na duchu w stanie wojennym. Byłam dzieckiem, tata był w więzieniu. Takie ważne rzeczy. Także zapraszamy do Trójki o pewnym odkryciu. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Medycznego, stworzyli innowacyjny materiał do drukarek 3D. Możemy z tego tworzyć obudowę aparatury medycznej, na której nie będzie dochodziło do tworzenia się bakterii. Czyli taki aparat używany wiele lat nie będzie musiał być regularnie przemywany, sterylizowany, czyszczony. Po prostu nie dojdzie na nim do rozwoju bakterii. Uwaga na prusaki. Cóż z tego, że my dbamy, aby nie mieć nieproszonych mieszkańców, skoro sąsiedzi tworzą im warunki po prostu wymarzone. Sąsiadki są osobami, które znoszą różnego rodzaju rzeczy ze śmietników, co powoduje, że gnieżdżą się tam karaluchy, insekty. Zgłosiłam to do spółdzielni mieszkaniowej, która powiedziała, że no niestety oni mogą zrobić dezynsekcję, ale nie mogą wejść do mieszkań. Za miesiąc do urn wyborczych pójdą Francuzi. Wybiorą prezydenta państwa. Ta kampania jest brutalniejsza, no właśnie ze względu na nowe technologie. Facebooka, ze względu na Instagram, Twittera. Już tak federacyjnie wszystkie sztaby się zastanawiają, jak się przeciwko temu uzbroić. Po 16.30 zapytamy o to, co słychać w Waszyngtonie, a po 17.20 sprawdzimy, co w mowie piszczy. 7 trójek na początku 22, pan Dariusz do 19, 9 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, zapobiegłem kryzysowi. Jakiemu, Reneuszu? Kryzysowi zbitej szybki w nowiutkim smartfonie. Jak to zrobiłeś? Najpierw go okleiłem za darmo, a dopiero potem upuściłem. Niechcący. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup dowolny smartfon za minimum 699 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Poczuj wolność. Niczym nie skrywa. skrępowaną radość. Odkryj nowe miejsca. Stań się innym człowiekiem. Poczuj, że żyjesz. Nowa Honda Civic już na Ciebie czeka, a wraz z nią szansa na ekscytujący krok do przodu. Podejmij wyzwanie i zobacz, dokąd Cię zaprowadzi. Czekamy na Ciebie podczas Honda Dream Days w salonach Honda. Marian, co się dzieje? Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Tymczasem w gabinecie prezesa. Do tego to jeszcze jest pupil. Jaki pupil? Toruński. Pupil toruński. To jak rasa psa. 10. odcinek Ucha Prezesa już dziś na showmax.com. Oglądaj 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pani Halina podpowiada, że pani Halina jest dzisiaj Darkiem, także Halina Wachowicz przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. Prawie 12 minut po 16, program trzeci, audycja popołudniowa. To piosenka dnia. Father John Misty. Someone's living my life for me out in the field. Oh, can you believe how far we've come in the new age? Freedom to have what you want. In the new age, we'll all be entertained. Rich or poor, the channels are all. Plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face. As the stories replay, this must have been a wonderful place. To nasza piosenka dnia, 14 minut po 16, 7 trójek na początku 22. Program trzeci, audycja popołudniowa. Polska podpisze deklarację rzymską. Takie zapewnienie złożyła tuż przed swoim wylotem do Włoch na unijny szczyt premier Beata Szydło. Wcześniej szefowa rządu zapowiadała, że Polska może nie podpisać dokumentu, jeśli nie znajdą się w nim wszystkie proponowane przez nasz rząd postulaty dotyczące m.in. jedności Europy, zachowania swobód na rynku i wspólnego bezpieczeństwa. Ostatecznie wszystkie te zapisy znalazły się w deklaracji, przyznała pani premier. Ta deklaracja nie jest ambitną na tyle, na ile my oczekiwaliśmy tego deklaracją. Uważaliśmy, że Europę stać na więcej. Ale jest to dokument, który w tej chwili, w tej obecnej sytuacji politycznej jest możliwy do tego, aby został przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie. I to jest jego wartość. Nie zdecydowałam się ogłosić, że polski rząd będzie popierał tę deklarację do momentu, kiedy nie byłam pewna, że te polskie postulaty zostaną tam zawarte. Deklaracja rzymska zostanie zatem przyjęta. Takie deklaracje są budowane, przygotowane przez tygodnie wcześniej. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Fragment salonu politycznego Trójki. Jeżeli my jedziemy do Rzymu z taką deklaracją, jaką przedstawia wczoraj pani premier, dystansu, oczekiwań, nie chcę powiedzieć żądań, bo po ostatnim spotkaniu w Brukseli jej pozycja nie jest najsilniejsza w Europie. To jest zła droga. Polska mówi, że może nie podpisać, jeżeli. To nie jest język, którym się operuje w Europie. Takim językiem w Europie się nie rozmawia. Próbowała rozmawiać 2 tygodnie temu w Brukseli takim językiem pani premier Szydło i skończyło się jednym wielkim blamażem. Jest bardzo ważne, aby deklaracja nie tworzyła fałszywego przekonania, że rozwiązaniem europejskich problemów jest dzielenie Unii Europejskiej. Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. W naszym przekonaniu jakiekolwiek dzielenie Unii Europejskiej jest osłabianiem Europy. Zależy nam w końcu na tym, żeby odnotować rolę parlamentów narodowych i zwrócić uwagę na to, że problemy bezpieczeństwa europejskiego są związane w równym stopniu z południem, jak i ze wschodem. To jest czasami perspektywa, która ucieka niektórym stolicom i naszą rolą jest to, by przypomnieć o tym, ponieważ na wschodzie Unię Europejską czekają zupełnie podobne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa jak na południu. Panie pośle, czego pan się spodziewa po sobotnim szczycie? Na pewno będzie obwieszczony sukces, cokolwiek tam się stanie. Piotr Apel, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, poseł ruchu Kukiz 15. Nie spodziewałem się, żeby wszyscy odpowiedzialni za wizerunek Prawa i Sprawiedliwości wymyślili inny scenariusz tego wydarzenia. Te wszystkie postulaty, które zgłosił Prawo i Sprawiedliwość, są generalnie słuszne i myślę, że każdy co do zasady się z nimi zgodzi. No wszyscy chcemy żyć w bezpiecznej Europie, wszyscy chcemy żyć w Europie solidarnej, sprawiedliwej. Jedyne zagrożenie, które widzę w tym zapisie, bo pojawiają się też takie głosy polityków europejskich, że w tym dokumencie pojawia się zapisy o Europie różnych prędkości. To są rzeczy dla nas niepokojące. Stanowisko rządu nie jest zbyt stanowcze w tej sprawie? Jeśli polska dyplomacja będzie w każdej sytuacji mówić nie, bo nie. Adam Szłapka, poseł Nowoczesnej. To nasi partnerzy w końcu po prostu postawią nas na margines. Jak będziemy na marginesie, nie ma nas w centrum decyzji, nie wpływamy na to, jak będzie wyglądała Unia Europejska, mamy coraz mniejsze znaczenie, po prostu stawiamy się na zewnątrz. Dzisiaj znów jest prężenie mózgów tutaj w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tylko po to, żeby do swojego twardego elektoratu powiedzieć, patrzcie się, my się znowu stawiamy, nie zraziliśmy się porażką w Brukseli, teraz się postawimy w Rzymie, za chwilę się postawimy w Paryżu, Berlinie, Madrycie i tak się będziemy stawiać, aż się postawimy poza Unią Europejską. Szczyt rozpocznie się oficjalnie jutro. W Rzymie zbierze się 27 przywódców państw unijnych, aby między innymi uczcić 60. rocznicę traktatów rzymskich, które zapoczątkowały wspólnoty europejskie. O jutrzejszy szczyt pytał Mariusz Krzemiński. 18 minut po 16 to Gloria Gaynor. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Just think I To Gloria Gaynor w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. Prawie 21 minut po godzinie 16. Po wyborach w Holandii i Stanach Zjednoczonych za miesiąc do urn pójdą Francuzi. O tym za chwilę. Wcześniej pytanie, czy państwo pamiętają o naszym plebiscycie? Srebrne usta 2016. Przez cały ubiegły rok kompromis był jak pędzący królik, którego nikt nie chciał schwytać. Za to można było o nim, o kompromisie, nie o króliku, z wdziękiem mówić. Tak jak lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Kompromis to jest spotkanie na moście, a nie na jednym z brzegów rzeki, która dzieli obie strony. Ale jeśli chodzi o obronę chłopskich interesów, Polskie Stronnictwo Ludowe kompromisów nie uznaje. Co więcej, odrzuca wszelkie sugestie, że politycy stronnictwa, będąc w rządzie, zaniedbali sprawy wsi. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozumiem, że PSL może odpowiadać za dużo rzeczy w rolnictwie, ale za grat, który wystąpił w tym roku, nie był on w kształcie koniczynki i nie możemy za niego brać odpowiedzialności. I to właśnie była wypowiedź konkursowa. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Jak powiedziałem, za miesiąc do urn pójdą Francuzi, wybiorą prezydenta. Politycy nad Sekwaną, w zasadzie sztaby wyborcze, zastanawiają się tymczasem, jak walczyć z fałszywymi informacjami w internecie, atakami hakerów wpływającymi na kampanię wyborczą. Do pomocy włączyły się Facebook i Google. O sprawie Łukasz Walewski. Jak pisała jeszcze miesiąc temu francuska prasa, służby specjalne nad Sekwaną poważnie obawiają się ataków hakerskich w czasie kampanii wyborczej i samych wyborów. Tym bardziej, że właśnie podczas wyborów 5 lat temu rosyjski wirus zainfekował system informatyczny Pałacu Elizejskiego. Teraz internet we Francji to główna arena kampanii i aż roi się w nim od nieprawdziwych informacji, mówi dr Marcin Darmas z Uniwersytetu Warszawskiego. Ta kampania jest brutalniejsza, no właśnie ze względu na nowe technologie. Facebooka, Instagram, Twittera, już tak federacyjnie wszystkie sztaby się zastanawiają, jak się przeciwko temu uzbroić. W tym właśnie ma pomóc akcja zorganizowana we współpracy z Facebookiem. Ten serwis uruchomił usługę tak zwanego flagowania, czyli oznaczania treści, co do których są wątpliwości. Internauta, widząc informacje, w które trudno mu uwierzyć, może kliknąć odpowiednią ikonkę, co informuje pozostałych użytkowników, że konkretny artykuł musi być sprawdzony. A tym z kolei zajmują się już dziennikarze i redakcje, z którymi Facebook zawarł porozumienie, takie jak na przykład agencja AFP czy gazety L'Express i Le Monde. Co dzieje się dalej, to tłumaczy Katarzyna Szymielewicz z Panoptykonu. I Facebook, i Google będą zasysać informacje o tym, czy dana treść jest wiarygodna, czy też nie. I będą te informacje pokazywać swoim użytkownikom w formie ikon, w formie prostych informacji graficznych. Jest to moim zdaniem dobre narzędzie informacyjne. Czy ono rozwiąże problem, który jest po stronie użytkowników, którzy mogą po prostu zignorować takie ostrzeżenia i dalej grać w swoją grę? Tego nie wiemy, o tym przekonamy się, myślę, niedługo. Jak twierdzi szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych dr Małgorzata Bonikowska, Francuzi jako pierwsi zaczynają na poważnie walkę o ocalenie demokracji w erze internetu. Myślę, że to dopiero początek drogi, ale dobrze jest, że w ogóle szukamy jakichś instrumentów odpowiedzi na te zagrożenia. To jest gra o wielką stawkę. Pierwszy raz w historii francuskich wyborów po takie środki się sięga. Powoli to będzie chyba standard. Całemu zamieszaniu winne są tak zwane boty, czyli programy komputerowe pomagające rozpowszechniać nieprawdziwe czy korzystne dla konkretnego kandydata opinie, albo też usuwać informacje nieprzychylne temu kandydatowi. I politycy nie tylko nad Sekwaną od dawna z tego narzędzia korzystają, ale teraz widzą, jak stało się to groźne dla nich samych, dodaje Katarzyna Szymielewicz. Sądzę, że zawsze rozumieli, jak duża jest stawka, jeśli chodzi o ich reputację w internecie. Zawsze też rozumieli, jak łatwo jest ją stracić. Teraz być może mam świadomość tego, że procesy, jakie na to wpływają, dzieją się bardzo szybko i są łatwo manipulowane przez choćby sieci botów. Czystą technologię, którą można kupić za odpowiednio duże pieniądze, na ten problem flagowanie nam nie odpowie. Tutaj rzeczywiście musielibyśmy pójść krok dalej i blokować po prostu botnety, czyli te maszyny, które generują olbrzymi ruch w internecie. Kłopot w tym, że sami klikając w sieci w informacje, które są atrakcyjne, a niekoniecznie prawdziwe, powodujemy, że wyszukiwarki internetowe wyżej pozycjonują strony z właśnie taką nieprawdziwą zawartością. A to powoduje, że gonimy własny ogon. Swoją drogą, czego to ludzie nie wymyślą? Ciekawostka, otóż we francuskich wyborach zastosowano już nawet hologramy. Z tej technologii korzystał Jean-Luc Mélenchon, przemawiając na dwóch wiecach jednocześnie. jednocześnie fizycznie był w Lyonie, a 500 kilometrów dalej pod Paryżem występował jego hologram. Pytał Łukasz Walewski. Program trzeci, 26 minut po godzinie 16. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and woman warm. I've been kicked around since I was born. Rachel Spring. And now it's alright, it's okay. And you may look the other way. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody's shaking, and we're staying alive, staying alive. I'm staying alive, we're staying alive. Try. Got the weights of heaven on my shoes. I'm a dancing man and I just can't lose. You know it's alright, it's okay. I'll live to see another day. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Była Rachel Spring, już prawie 16.30, zatem czas najwyższy na skrót. Radosław Mróz. CBA składa do prokuratury kolejne zawiadomienie w sprawie stołecznej reprywatyzacji. Chodzi o lata 2012 i 2013. Zawiadomienie dotyczy trzech nieruchomości położonych w centrum. Centralne Biuro Antykorupcyjne po przeprowadzeniu kontroli uznało, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pracowników Biura Gospodarki Nieruchomościami. Premier Beata Szydło w Rzymie, szefowa rządu, weźmie udział w unijnym szczycie, podczas którego ma zostać podpisana deklaracja rzymska dotycząca przyszłości Unii. Jeszcze przed wylotem do Włoch premier powiedziała, że tę deklarację podpisze. ważniejsze. Szczyt rusza jutro, a dziś za półtorej godziny w Watykanie unijni przywódcy oraz szefowie instytucji europejskich zostaną przyjęci na audiencji u papieża Franciszka. Zbiorowa mogiła niedaleko Mosulu, zwłoki kilkuset osób znaleziono na południowo-zachodnich obrzeżach miasta, które do niedawna były pod kontrolą fanatyków z organizacji Państwo Islamskie Human Rights Watch, która rozmawiała z miejscowymi świadkami, twierdzi, że to właśnie ISIS odpowiada za zabójstwo ludzi. Przedstawiciele organizacji próbowali zbadać tę mogiłę, ale została ona zaminowana przez dżihadystów. Są zwarci i gotowi do walki. Już w niedzielę reprezentacja Polski zagra w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Nasi piłkarze zmierzą się z Czarnogórą. O tym, jak będzie wyglądał plan działań przed spotkaniem w Podgoricy, zdradza Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Będziemy mieć dzisiaj zorganizowany w hotelu pokaz filmu Jana Kidawy-Błońskiego Gwiazdy, historia Jana Banasia. Wieczorem kolacja, pakowanie i jutro rano wyjeżdżamy na lotnisko o godzinie 11:00, mamy lot czarterowy do Podgoricy. Po przylocie o 14:30 konferencja prasowa, oficjalna konferencja prasowa przedmeczowa, a o 18:00 będziemy mieli oficjalną sesję treningową na stadionie meczowym. Mecz Czarnogóra-Polska w niedzielę o 20:45, kolejny serwis w Trójce o 17:00, a po serwisie informacje sportowe. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, duże miejscami, zwłaszcza na południu kraju, słabe. Przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna w ciągu dnia jutro od 5-7 na wschodzie do 12 na zachodzie, a wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. To Stanisław Sojka, Roger Berg, Big Band. Everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you are done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you're gonna go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Kings in town. I got a dollar and a quarter, just raring to clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. No matter weather, rainy weather, birds of a feather gotta stick together. So get yourself under control, get together and let good times roll. To Roger Berg, Big Band i Stanisław Sojka. Proszę pozostać z nami. Za chwilę przeniesiemy się do Waszyngtonu.

islamskim, która odbyła się chyba 2 dni temu w Waszyngtonie. Ja zadam tradycyjnie, jak zwykle, pytanie, co tam dobrego słychać u pana prezydenta Donalda Trumpa? Wiem, że twardo chce znieść obowiązek ubezpieczeń, czyli Obamacare do likwidacji. Tak, ale obawiam się, że zanim zniosą Obamacare, to tutaj będzie dużo ofiar tej walki o unieważnienie Obamacare i dużo pacjentów będą mieć amerykańskie szpitale, bo właśnie w tej chwili w Waszyngtonie odbywa się łamanie kręgosłupów, wykręcanie nadgarstków, zakładanie Nelsonów, kopanie po kostkach. Pan żartuje, a w jakiej sprawie? Ano w takiej, że jak pan wie, likwidacja Obamacare, czyli sztandarowej reformy ubezpieczeń zdrowotnych wprowadzonej przez prezydenta Baracka Obamę, było głównym postulatem republikanów przez ostatnich 7 lat od momentu wprowadzenia tej reformy. W czasie kampanii i republikanie, i prezydent Trump zapowiadali, że jak tylko dostaną władzę, to natychmiast zlikwidują Obamacare i wprowadzą nowy, dużo lepszy system. No ale problem polega na tym, że demokraci nie chcą w tym pomóc, a republikanie są podzieleni. W momencie, kiedy szef republikanów w Izbie Reprezentantów poddał pod obrady propozycję, nowy projekt ustawy dotyczącej ubezpieczeń zdrowotnych, okazało się, że nie podoba on się konserwatywnym republikanom, którzy uważają, że on za mało odchodzi od Obamacare, że cały czas jest to program zbyt dużej pomocy społecznej dla tych, którzy korzystają ze służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj miało się odbyć głosowanie w Izbie Reprezentantów nad tym nowym republikańskim projektem i nad likwidacją Obamacare. Ono musiało zostać przełożone na dziś i cały czas republikanie nie są w stanie zebrać większości w Izbie Reprezentantów po to, żeby ten program przeforsować. Także z jednej strony mamy walkę o sam program, ale to też jest poważna walka o to, czy prezydent Trump jedną ze swoich sztandarowych obietnic wyborczych będzie w stanie zrealizować, czy będzie w stanie zmusić republikanów w kongresie do tego, żeby jakiś kompromis zawali. To jest także test siły nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Stany zaostrzają zasady przyznawania wiz dla osób, które się o te wizy ubiegają, prawda? Tak, to jest też jedna z zapowiedzi i prezydenta Trumpa, i republikanów. Chodzi o to, żeby weryfikacja czy sprawdzanie osób, które przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, było bardziej dokładne. No i tydzień temu mniej więcej amerykański Departament Stanu rozesłał do konsulatów na całym świecie instrukcje, według których mają dokładniej sprawdzać wszystkich, którzy ubiegają się o wizy. To dotyczy wszystkich rodzajów wiz, i turystycznych, i biznesowych, i studenckich. Po pierwsze, przypadki wątpliwe, kiedy są jakiekolwiek podejrzenia o to, że ktoś może mieć kontakty na przykład z organizacjami terrorystycznymi, mają być rozstrzygane na niekorzyść tych osób. Sekretarz stanu Rex Tillerson zachęca, by konsulowie nie bali się odmawiać wiz w takich przypadkach, ale także mają być dokładniej sprawdzani aplikanci o to, jeśli chodzi o ich kontakty telefoniczne, aktywność na portalach społecznościowych, także tam trzeba będzie podać na przykład wszystkie numery telefonów, jakie się używało w ciągu ostatnich 5 lat, wszystkie linki, nazwy, pod jakimi się występowało na różnych portalach społecznościowych. Tak? Nie, myślę sobie, że może to przerost formy nad treścią, bo przecież z dokumentów Snowdena wynikało, że CIA od dawna dysponuje różnymi programami do przeglądania i portali, i smartfonów. To po co ale to wszystko? Ale to trzeba te kropki, te puzzle ułożyć, to wszystko połączyć, więc to nie jest takie proste. Generalnie eksperci twierdzą, że to może w mniejszym stopniu dotknie mieszkańców Polski, trochę tak, ale w mniejszym stopniu niż na przykład mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu. Natomiast generalnie to prawdopodobnie spowolni proces wydawania wiz, no i tych odmów, jak mówię, w Polsce raczej nie, ale w wielu innych krajach, właśnie krajach Bliskiego Wschodu, tych odmów prawdopodobnie będzie znacznie więcej niż dotychczas. Czasu mamy coraz mniej, tymczasem jest parę informacji, na przykład taka dość ciekawa. Otóż słyszałem, że 75% Amerykanów umiera mając długi. No tak, ja nie wiem jak to jest w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych, zgadza się, 75% Amerykanów umiera, którzy są zadłużeni. Jeszcze. I tak, 68% wszystkich umierających ma zadłużenie na kartach kredytowych. 1/3 ma zadłużenie, ma pożyczki mieszkaniowe, co znaczy, że w ciągu całego życia nie udaje im się spłacić kredytu mieszkaniowego. Na samochody zadłużonych jest 25% umierających. W Stanach Zjednoczonych ludzie do bardzo późnego wieku jeżdżą samochodami, ale to jest najbardziej szokujące i szokujące. 6% wszystkich Amerykanów, którzy umierają, ma niespłacone pożyczki studenckie. Także to też jest trochę znak czasów. Pożyczki studenckie już zdaje się przekroczyły, wielkość pożyczek studenckich przekroczyła wielkość zadłużenia na kartach kredytowych. Także jak na studia, to raczej do Polski. Ciekawe oskarżenie postawiło FBI. Oskarża w sprawie napadu na bank, tyle że to jest dość oryginalne oskarżenie, bo oskarża państwo. Tak, nie wiemy, czy będzie formalne oskarżenie, bo chodzi o Korei Północnej, bo o ten kraj właśnie chodzi, ale na pewno, tak przynajmniej informują amerykańskie media, w dokumentach, w zarzutach, które zostaną postawione pewnym osobom, mieszkańcom Chin, hakerom z Chin, będzie wymieniona Korea Północna jako inspirator tego jednego z największych napadów na banki w historii, bo my tutaj mówimy o napadach, sobie żartujemy z napadów, gdzie ktoś tam zrabuje 1000 czy 2000 czy 4000 dolarów. W porównaniu 81 milionów dolarów. Mm. I sposób tego napadu był... Świat jeszcze nie widział naszego napadu. No, ma pan rację, ale... Jeśli chodzi o wielkość tego napadu, 81 milionów dolarów, a sposób tego napadu był też intrygujący, dlatego że nikt do żadnego banku się nie włamywał, nikt nie musiał rozpruwać kasy pancernej, nikt nie musiał pisać notatki, nikt nie musiał uciekać, tylko hakerzy włamali się na stronę internetową Banku Federalnego w Nowym Jorku i złożyli zlecenia, kradnąc numery SWIFT, to jest taki międzynarodowy system bankowy, i polecili szereg przelewów z Bangladeszu, na konta na Filipinach. No i zniknęło 81 milionów dolarów. Nie wiadomo, kto jak, znaczy kto, są podejrzenia, że właśnie, że jest to Korea Północna, ponieważ wykryto te same ślady na tych przelewach międzynarodowych, jak na włamaniu do firmy Sony, po tym jak wyprodukowała film, w którym naśmiewano się z przywódcy Korei Północnej. Domyślam się, że ten wątek jest takim wstępem do napadu. Co to będzie? Spektakularnych napadów nie mam. Na pewno nie tak spektakularnych jak te 81 milionów dolarów, które wypłynęły z Nowego Jorku, ale jest pewna tendencja. Od czasu do czasu mówię panu o tym, że ktoś tam wziął taksówkę na przykład albo na rowerze przyjechał, i tu mamy kolejne napady, tym razem środkami komunikacji miejskiej. W Chicago dwóch dżentelmenów zatrzymano, jednego w metrze, drugiego w autobusie. Oni w ten sposób postanowili uciekać z napadów. W Richmond mieliśmy napad, w którym uciekano taksówką. No i jeszcze w Kalifornii jeden z napadających uciekał pociągiem kolejki podmiejskiej. Także mamy do czynienia z pewnym trendem. I no, ja się wcale nie dziwię. To jest mądry trend, jak mam wrażenie, bo to się pewnie wiąże z ograniczaniem pewnego ryzyka. Posiadanie samochodu, czy też uciekanie samochodem własnym, czy też z wypożyczalni, może pozostawiać pewien ślad. Może pozostawiać ślad, na przykład ktoś może spisać numer rejestracyjny, a grozi też na przykład tym, nie wiem, czy pan pamięta, jak opowiadałem panu o tym dżentelmenie, który podjechał samochodem pod bank, zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych i mu samochód odholowali, w związku z tym nie miał jak uciekać. Więc nie dość, że ekologicznie z środkami komunikacji miejskiej, to być może nawet sensowniej i sprytniej. Pan odbierze, bo to może żona, tak przy okazji, nie? Może żona ministra Waszczykowskiego. A może tak. Tymczasem pańska żona pozwoliła sobie na prezent dla córki, słyszałem, specjalnie. Tak, właśnie, ja zapomniałem powiedzieć, że była w delegacji. Aha. I przywiozła córeczce z Teksasu lizaczka ze skorpionem w środku. Nie wiem, jak mam to traktować. Być może to jest ciąg dalszy tej szkoły przetrwania, którą tutaj w domu mamy przy okazji akwarium. A ja myślę, że chodzi o to, by córkę przygotowywać do pańskiego jadu. Wykształcą się, to jest logiczne, z czasem takie przeciwciała na zjadliwość i ironię. Jak ja uwielbiam to pańskie poczucie humoru. Nie, ja po prostu próbuję panu, wie pan, świat tłumaczyć, a pan mnie tylko obsztorcowuje. Powiem panu tylko, że przy okazji odkryłem, że te amerykańskie skorpiony, te najpopularniejsze, które żyją na południu Stanów Zjednoczonych, w Teksasie, też na północy Meksyku, nie potrafią zabić człowieka. One są rzeczywiście kłopotliwe, bo mają jad i jak urządlą, to człowiek dostaje opuchlizny, ale one w ogóle nie są szkodliwe w tym sensie, że nie są śmiertelne dla ludzi. Czyli spokojnie można się zaprzyjaźniać. Córeczce lizaczka można spokojnie pozwolić. Naturalnie, zjeść. Na zdrowie. Mam dla pana piosenkę, tym razem to będzie Perry Como, co więcej piosenka Katerina, i ma pan szansę zaśpiewać z artystą, pod warunkiem wszakże, że pan teraz potrenuje, powiedzmy, na słuchu. Tam jest taka fraza, podpowiem panu: Katerina, ho, ho, ho, ho. Umie pan no pan? Nie, no nie, ja proszę pana konkurencji panu nie będę robił. Ależ dam panu szansę, posłuchajmy. Niech pan tylko jeszcze nie zapomni pozdrowić mojej małżonki, bo... Uwaga, że teraz pan pozdrawia, a mojej... No i przegapił pan, by... Ukłony, to się powtórzy, panie Michale, także będziemy mieli jeszcze szansę. Ukłony a dla pańskiej żony. A dla mnie przywiozła lizaczka z robakiem o smaku tekili. Z piosenka świętych Mikołajów, jak słyszę. Teraz światła na pana, uwaga. No. Nie zmusi mnie pan. Tam. Do widzenia. Do usłyszenia. If I knew that you loved just me, say it's true, say you do, Katerina, Katerina, oh, oh, oh. When we kiss, pretty miss, I'm an ecstasy, see, see, see, see. Katerina. But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me? Katerina. Ha, ha, ha. Just how long is the list of the lips you kiss? Oh, oh, oh. Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true. Say it's true. Say you do. Say you do. Katerina. To Perykomo. Za 8 minut godzina 16, 17, przepraszam, program trzeci, audycja popołudniowa. Łączymy się, proszę państwa, z Planicą, tam na miejscu nasz reporter z Polskiego Radia Kraków, Kuba Niziński. Witam, kłaniam się. Witam serdecznie. Trwa, jak wiemy, finał Pucharu Świata, no i wielki finał z udziałem tych, którzy ubiegają się o kryształową kulę, zatem Kamil Stoch kontra Stefan Kraft. Jak ta rywalizacja wygląda? Panie Kubo, pierwszy konkurs za nami tej dzisiejszej rywalizacji. Właśnie przed momentem wylądował naprawdę po długim locie Stefan Kraft i zajmuje dzisiaj pierwsze miejsce. Nie pozostaje nam absolutnie nic innego, jak tylko pogratulować Austriakowi. Wenninger drugi, Eisenbichler trzeci, Kasai czwarty, Stoch, Kamil Stoch na miejscu piątym, jeżeli chodzi o tę dzisiejszą rywalizację, a to w walce o Puchar Świata i w kontekście tego niedzielnego, ostatniego konkursu indywidualnego oznacza, że Stefan Kraft powiększa przewagę na Kamilem Stochem w klasyfikacji generalnej. Do tych 31 oczek, które miał przewagi, dorzuca kolejnych 55. Czyli to oznacza, że przy tej formie Austriaka w niedzielę będzie naprawdę bardzo ciężko. Kamil Stoch musiałby wygrać, a Stefan Kraft o kilkanaście pozycji musiał być by za Polakiem. No i teraz chyba jednak biało-czerwoni muszą się skoncentrować na walce właśnie o Puchar Narodów, a dzisiaj dokładają kolejne punkty, bo ostatecznie Piotr Żyła kończy tę walkę w Planicy na miejscu siódmym. Maciej Kot jest na miejscu 12 i jeszcze dzisiaj skakał nam tutaj Dawid Kubacki, który rywalizację kończy na miejscu 23. Austriacy nieco gorzej, jeżeli chodzi o całą drużynę, no i też dlatego dzisiaj dokładamy kolejne punkty właśnie w walce o Puchar Narodów, a to oznacza, że historyczne zwycięstwo biało-czerwonych jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Ostatni bardzo konkurs blisko. Indywidualny w niedzielę. Jutro konkurs drużynowy. Tak, dodajmy, że jeszcze wszystko może się zdarzyć. Bądźmy optymistami. W niedzielę, jak pan wspomniał, konkurs indywidualny o 10 w Planicy dla najlepszej 30 Pucharu Świata. Bardzo dziękujemy za tą relację z Planicy. Kuba Niziński specjalnie dla państwa. Informacje sportowe, wiadomości jak zwykle po serwisie po godzinie 17. Prawie 5 minut do 17. Tu program trzeci. Audycja popołudniowa. Every time I look into your loving eyes, ZD3@polskieradio.pl i telefon do państwa dyspozycji 7 trójek na początku 22.